ci bokk mukk ci bokkaalekat yi bul boole yàlla ak dara, bul jaxe ci islaam ak dara. Wala tad'u min dunillah, bul dem di ñaan leneen lu bokkut ak yàlla, bul dem di jaamu keneen ku bokkut ak yàlla. Boo amee soxla bul ñaan ku dul yàlla, koo xam ne kii du la jëriñ, du la lor. Laa tad'u bul ñaan, laa tad'u bul woo, laa tad'u bul jaamu min dunillahi, bàyyi fi yàlla maa laa yanfa'uka, loo xam ne du la jëriñ wala yadurruka, du la lor. Leneen loo ñaan keneen koo jaamu, boo amee soxla koo waa ku dul yàlla, kookee yàlla la yaakaar, kookee mënulaa jëriñ, mënulaa lor, mënul jàmm, mënul ay. Fa in faalta, soo ko defee, soo demee di jaamu keneen ku dul yàlla, soo demee di ñaan keneen ku dul yàlla, fa innaka idan min adh-dhalimin, kon bokk nga ci toñkat yi, kon bokk nga ci bokkaalekat yi. Dégg naa ñu ne taalibe ba tool ya daa maral, mu dem ci sëñ bi, ba mu demee néewu ko sëñ bi mbaawal nu, néewu ko dara, lu may ne ko sëñ bi dana bëgg ndox. Sëñ bi dana bëgg ndox, sëñ bi bëgg koo jàngal gërt tawxid bu am doole. Moo tax dane bëkk nég bi yax ma transata la gee. Taalibe daa ñëw ne sëñ bi dana bëgg ndox, kenn doxam asamaan la jublu, ak taw la jublu, tool yi daa maral. Moo jaay ak tool bu maralee, looy yàggal ci jublu ci kii saxal ñax di saxal gàncax, looy yàggal ci jublu ci yàlla. Boo demee ci sëñ ba teel ko ne sëñ bi danga noo war a mbaawal, yaakaar nanu, yaakaar nanu ne yow boo ñaanee yàlla, ginnaaw yow ku ragal yàlla nga sam xëy ak sa gont suba ak sa ngon lépp yàlla ko jëmale ci ci yàlla, mën naa am seet ñaan la yàlla di jëkk a nongu sinu ñaan, kon nag mbaawal na. Yow ma wax loolu bokk, waaye sëñ bi danoo bëggum ndox. Sëñ bi xam ne kii daa bokkaale, mu ne taal bi jox ma satala gi. Taal bi ne ko ah sa tool yàlla wax de. Sëñ bi ne ko ah ndox mi sama satala gi laa am nag, ndox mi sama satala gi laa am. Sëñ bi wax na dëgg, sëñ bi wax na dëgg, kuy ñaan ñaanal yàlla. Moo tax sama borom yàlla ne yow bu fi bàyyi yàlla mukk di ñaan koo xam ne kii munta jëriñ, munta lor. Yàlla bu la mu ne wa in yamsaska allahu bi durrin, yàlla bu la tegee lor fala kaashifa lahu illa huwa, amul kenn ku ko mën a dindi ku dul yàlla. Yàlla bu la tegee lor, sëñ bi mënu koo teggi, borom réew mi mënu koo teggi, borom alal mënu koo teggi, borom mbooloo mënu koo teggi, borom xam-xam mënu koo teggi. Sëñ yàlla bu la tegee lor, borom kurus gu ñëw mënu koo teggi, borom xarima gu ñëw mënu koo teggi. Yàlla bu la tegee lor, moom dong moo ko mën a teggi. Bu la joxee njëriñ, moom dong moo la ko mën a xañ. Amul kenn ku mën a delloo ngëneelam. Yusibu bihi man yashaa min ibadi, yàlla mooy jox ngëneelam ko sotti ay jaamam. Wa huwa alghafuru rahim, te yàlla mooy ku bari ki njëggal, mooy ku bari ki yërmande. Yàlla nanu yàlla yërëm. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne Abdullah ibnu Abbas moo ko solo radiallahu anhu qaal kuntu xalfa nabiyi sallallahu alayhi wa sallama fa qaal ya gulaam inni uallimuka kalimatin احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي أبا ابن عباس نانا ci saxaaba yi la bokk nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos na maa togg. Yonent bi daa war ma war ci gannaawam mu togg ma. Nee na mu di ma jàngal, nee na mu ni ma yow ngóor si kaay ma jàngal la ay baat. Abdul Abbas ne mu ne ko waaw. Mu ne ko foo toll del bàyyi xel yàlla, ihfazillaha, foo toll del bàyyi xel yàlla yaxfazka, bu ko defee yàlla moo lay wattul boppam, loo nekk yàlla nita. Gaa ñi gàllaaj gu rëy gaa ngo waaw, gàllaaj gu rëy gi dëgg dëgg dëgg mooy ragal yàlla, mooy foo toll yëgal na yàlla ngi ci sa wet. In lam takun taraahu innahu yaraak, soo gisul yàlla xamal ne mi ngi lay gis. Foo toll del def li yàlla bëgg, del bàyyi li mu tere, soo ko defee rek loo nekk yàlla nekk caag yow. Ku la dëkk yàlla lay bëreel, yàlla ku bëreeg moom doo daan. ihfazillaha yahfazka, foo del bàyyi xel yàlla foo toll, bu ko defee yàlla wattu la. ihfazillaha tajidhu tujaahaka, yonent bi wax Abdullah ibnu Abbas ne ko foo toll del bayyi xel yalla bu ko defé sa bu soxla jëwé nga fekk yalla ci sakanam mu fajal la soxla ko tan ci yalla dimbali mu tekki ne ko ila sa'alta fas'alillah yonte day wax mu ni abdullah ibn abbas bo de ñaan ñaanal yalla bo de ñaan ñaanal yalla ba de ngeen ci di kuy ñaanat na ñaan yalla bu ñaan mukk señ bi ñaanal yalla wa idista'anta fasta'in billah bay sakku nimbal sakku ko ci yalla dong bay sakku nimbal sakku ko ci yalla xana giso iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aw iyyaka nasta'in lu muy sakku moy ci yow yalla la ni sakku nimbal waaw iyyaka nasta'in moy ci yow yalla la ni sakku nimbal ndax man nañ ko waxe neneen ci terminu arab waaw man nañu wax nasta'inuka nasta'inuka moy daanu sakku nimbal ci yalla waaw iyyaka nasta'in mok nasta'inuka lu gëna gatt ci lamiñ xana nasta'inuka nonu gëna gatt du tax yalla tannu ko du tax mu tann iyyaka nasta'in yow la ci yow la sakku nimbal ñu jang balaga xam nañ ko balaga xam xam lamiñu arab la buy jangale lu ñuy dégg ay wax bu baaxa baaxa baax iyyaka nasta'in da nga andi fi'al ak fa'il ak maf'ul maf'ul mi di damir nga jital ko def ko damir nas munfasil iyyaka muy fi yow yalla dong iyyaka ci yow yalla dong nasta'inu lani sakku dimbal bu ne won nasta'inuka moy no ngi sakku dimbal ci yow bu fekke da nga wax ni nasta'inuka man nga sakku dimbal ci yalla boko joge sakku dimbal ci abdallah sura tafeno wa nak bo xasene iyyaka nasta'in limi tek moy ci yow yalla dong la ni sakku dimbal bo fa joge bo demé ci abdallah di sakku sunu dimbal kon da nga ne iyyaka nasta'in da nga fal da nga fal motax nan bayyi xel julli xawma ndax xam ngeen ni sayyidina muhammad neena sallallahu alayhi wa sallam abdulli su kabbare di julli bu jange fatiha aya ji mu wax am lu yalla tontu aya ji mu wax am lu yalla tontu waye bu akse ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla lamuy tontu moy wax nga deug wala mu ne fen nga iyyaka na'budu moy yow yalla dom mu la ni jaam wa iyyaka nasta'in te ci yow yalla dom mu la ni sakku nimbal wa kiko wax te bu fa joge di jaamu kenen ba lenen ak kiko wax te bu fa joge di yaakar nimbal ak diko sakku fenen ko ko wax deug day fen yalla da koy wax fen nga ci asmani juroom ñaaral malaaka yi digënté bi yépp na fen nga fen nga fen nga fen nga nekete bari na kuy julli bu ne wa iyyaka nasta'in fen nga dina gañ ci asaman te deggu ci dara yenen ci yalla musul motax yenen ci bi jangal sayyidina abdullah ibn abbas ne ko idha sa'alta fas'alillah boy ñaan ñaanal yalla wa idha sta'anta fasta'in billah boy sakku nimbal sakko ci yalla walam yenen ci wax abdullah ibn abbas ne ko na nga xamne anna al ummata xet yi ñep law ijtama'at buñu dajé won ala an yanfa'uka bi shay'in bëgg la jëriñ dara lam yanfa'uka duñu la mëna jëriñ illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ludul lu yalla bind ci yow ne da nga la ko jëriñ mom do ngoy la mëna jëriñ mu ne ko xéet yi wëpp ndax xam ngeen xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuy taaw bi kuy taaw ci xéetu sayyidina muhammad ku jëkatu ha Abu Bakr may tawba tambale ca tek ci Umar tek ci Ali tek ci Uthman tuddu nga awliya Allah yu mak tuddu nga sappay yalla yu reuy tuddu nga ñu yalla rus tuddu nga ñu bax tuddu nga ñu am markab waccal nak sahaba yi ci def yeb ñu fekke Badar ñu fekke Hunayn ñu gis yonentu ba jall fil ba ci tabi'in ak borom xam xam ya jamakatu yalla yi jall fil imam malik shafi'i ahmad ibn hanbal ak mbolam klifay ngir yi jall fil hasan al basri abu yazid al bustami awliya al magni ci ali magni jall fil ñewal ba ci suñu jamono jaara ci suñu serigne ñun ñep jaara ci turu serigne bu la neex serigne yi nga xamne ay waliyu lañu buñu ne yalla tawal yaakaar nañu day daldi taw serigne bi nga xamne yaakaar na ñoo ñu yobbu aduna xana ci xet lu ñu bokk am na kuñ ci xet wi jaltil jaltil ba ci borom xalima yu ñaw yi borom xalima yu ñaw yi ki xamne ci bu khatibe ndax xam ngeen musallasu ghazali ndax xam ngeen musallasu ghazali ndax xam ngeen murabba ndax xam ngeen murabba al buyut ko xamne ki xalima ga da ñaw ba bu ne yalla defal mu def bu ne yalla bayil mu bayi xala ci xet mi la bok ci xet mi la bok yonent bi li abdullah ibn abbas xet lepp lako tambale ci ku ndeuk ka ba ci kinara mujjé juddu suñu andando won dajalo bëgg la jëriñ mënu ñoo fexé ba jëriñ la luddul li yalla bindul ci yow dem bu ñu dajalo bëgg la lar mënu ñoo fexé ba lar la luddul li yalla bindul ci yow dem lool la ko wax wallahi bu ko togn wallahi bu ko togn wallahi bu ko togn ah waaw Allahu akbar waaw kay lolou motax ba yenen tibi sallallahu alayhi wa sallama bole won na ci ay ñaanam la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qatayta yenen tibi bole won na ci ay ñaanam amul kenn ku meuna xagne la yalla joxe amul kenn ku meuna joxe la yalla xagne amul kenn ku meuna dello sab dogal yow yalla motax sa borom yalla di wax ci alquran ci suratul ankabut jot al'araf suratul a'raf temeri aya ak juroom ñen fuk ak ñen mune innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin yalla ne ye nit ñi ñi ngeen di wo bayyi fi yalla ñi ngeen di ñaan bayyi fi yalla ñi ngeen di jaamu bayyi fi yalla ñoo ñe ay jaam lañu liyel ko yaakar yalla la yaakar lo du le bolafa yalla yalla ko yaakar yalla la yaakar li bu wolof la yalla ni yeen ñi nga xamne da ngeen di ñaan keneen bayyi fi yalla ñi ngeen di ñaan ay jaam lañu liyel ñaan leen leen buñu mané nañu nanguma gis ngeen wax ngeen deug ci sourate al-ankabut aya di rebene fuk ak ñaar mune Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu yalla neena mom yalla moy yaatal wursagu kuko neex xatal wursagu kuko neex sourate al-a'raf temeri aya ak jëne fuk ak juroom ñet sa borom yalla wax ne qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha'a Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون يلا دا واخ سيدنا محمد نكو واخال نيت نيب لي مي بغا واخ نيلن قل يا محمد نيل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا من محمد يرم سما لوري بوب يرم سما نجرنال بوب واو غاني سيدنا محمد لا واخ دي sa borom yalla neena ko waxal xet bi neelen yoruma sama lor yoruma sama njeriñ illa ma sha Allah ludul la sob yalla rek walaw kuntu a'lamu al-ghayba ta suma xamone li na rafaw ëlëk suma xamone dara ci ghaybu lastakthartu min al-khayr kon sama jamm day bari lol saw yiw day bari lol wa ma massani as-su kon lu metti duma dal lu naqari duma dal de ngeen de dengen sun borom yalla ni mu yare sayyidina muhammad dengen sun borom yalla ni mu yare julit ni ak ni mu defare sen pass pass ci tawhid gani xetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kata bob moy sayyidina muhammad mbolam yonenti ñom ñep ci gannaaw sayyidina muhammad lañu nek mbolam awliyaa yi ñom ñep ci gannaaw sayyidina muhammad lañu nek sayyidina muhammad yalla niko waxal nit ñi ne len yuruma sama njeriñ yuruma sama lor suma lan sama njeriñ ak sama lor wala ma xam dara ci ghaibu lu bax rek kamay dal ak lu neex malen di laaj ndax yonent bi lu naqari bas nako dal yonent bi kat lu naqari dal nako budul ben du ñaar mu muñ ci nangu dogal bi yalla kon nak lol day tek salami liko yalla wax lo deug la seyoron dam ak ay seyoron def ak dindi kon du nakalel wala du ko dal kon na ginaaw dal ne ko te munu ko bañ kon ki yor def ak dindi du mom du kenen kala yalla la ilaha illa huwa motax yalla tek ci ne in ana ya muhammad wa khalni man duma dara illa nadhirun ludul ndaw ab yanantala ab warakatla wa bashirun damay khut ñi deung ne buñ tuubul safar lañ jëm di bëggal ñi goor goor ci yor wina aljina lañ jëm insha allah li xam yu'minuna damay bëggal aljina ñi nga xamne gëm nañu yalla loxu jitt ñi wax leen ma su fekke ngeen ci mindeef su fekke ngeen ci mindeef sama yant bi yurul lori bopam yurul ngeeral ñi bopam kon keneen kudul sayyidina muhammad ke nek ci ronam nu mëna yori ngeeral bopam mba ngeeral keneen mbalori bopam mbalori kenen dedet xana tay nun la fi pass pass yakku wala nun no xamul nu ngok kon nak lolou moy tawhidur rububiyya modi nga gem ni yalla dong mo yor dundal ak ray wërsegal ak joxe ak xagne yalla dong mo yor def ak dindi yalla dong mo yor mbiri aduna lepp nokoy doxal lolu moy tawhidur rububiyya moy tawhid ñaaral bi jilit bi da ko wara fas ci xolam wax ko ci baatu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jef ko nak ci ay ciiram jef ko ci ay ciiram moy lan moy kon nak jaamu ko mom dong ñaan ko mom dong ragal ko mom dong te lolé nak moy tawhid uluhiyya moy tawhid ñettel gi moy tawhidul uluhiyya moy nga wétal yalla ci jaamu ko mom dong wétal ko ci ne mom dong moy ilah te tawhid du mujj joji moy njariñal ñaari tawhid yi jitu tawhid az-zati was-sifat wal-asma' ak tawhid ar-rububiyya yoy ñaari xel tawhid liñ leen doon doye moy tawhid al-uluhiyya da ngay xam yalla aw turam ay turam ay melokanam ndax nga xamne mo yor jam ak ay mo yor defa dindi xam gu ndek gi moy tawhid az-zati was-sifat xam ak ñaar gi moy tawhid ar-rububiyya boko xame nak bo xame ne yalla amna melna nangam ak nangam te kon mom dong mo yor defa dindi nga jaamu ko mom dong jaar ci ay ndigalem baye ay terem lu mujj loli moy tawhid al-uluhiyya bu ko defé lepp lula yalla sant nga jëm ko xam ba xam ko te diko def lepp lula yalla téré nga jëm ko xam ba xam ko te diko bax lolou moy tawhid al-uluhiyya mo ngol kon tawhid al-uluhiyya moy nga wétal yalla ci jaamu ko te nga xam ne yalla kenn du ko jaamo lu mu la santul motax nu wara moytu ay bidda kuy jaamu yalla bëgg lu neex yalla da ngay xam nak li yalla bëgg ko ci jaamu am deet wax ma rek ki jaamu yalla te xamul ni yalla bëgg ko ni jaamu nu muy def ah yalla day dafa na am nañu bari ñukoy jaamu ño xam ni seen jaamu ga nuro nak besut jaamu mam khaliba dem señ na ma gëndela yalla mi dafa jubluuma lool deg na khalima joxate kala sa mam dafa amone ab jaam yam ba diko bëss di bëss rek ci gënaal geek ndigleek tanki amna nak ciéram bi fo xamné ak tab dafa nek ak tab te jaab mom xamuko ndax tab da nga ci biir yéré yi te jaab mom mi ngi tek loxoy ci kaw yéré yi di bëss lélek mu bëss ba ci tab gi bëss mu metti lool mam xawa ñu du tuti te jaab mom day bëss rek xamu ci dara ne law law la ko ta samba mom ba do ko jaamu yalla te xamoo ba du ñu tak jaamu di dal mom mi ngi may lox dafa ne mi ngi may jëri mi ngi bëss tab gi rek ak tab ëpp na bëss ñu bari ci ñun suñu jaamu yalla bëssu tab la ñu bari ci ñun suñu jaamu yalla bëssu tab la xam ngeen li bëssu tab la moy dem di jaamu yalla ci lo xamne yalla sante wu la ko fenn amo ci aya amo ci hadith ma anzala allah biha min sultan mo lo ci da ak lu mu lay jël nga ne ñak du reer borom aha kay ñak dina reer borom so ko wedde bayal da mu taw suba taw ngon ñe di bay gerte ñe di bay dugub ñe di bay cëpp yow nga dem ca mboy ga di bay rek mboy ga depp neegu rek ak landango xam ngeen landang xam ngeen depp neek di bay rek waaw bu ñepp ñorale bay goop bay pesse noy da xana ngay pis ah bu ñuy pesse ngay pis amna ci ñun ño xamne loolu gi leen di xaar ëlëk te yeguñ ci dara xamé lutax dañuy jaamu yàlla ci lu bokkut ak li yàlla bëgg ah loo xam ne li biddaa rekk la dëgërlu ci sunna te xam ne biddaa bu feeñee ci marché du jar sax bu rëy bu rëy mat ñi meñ ñu wax ba xam bu rëy mooy ñaata ci xaalis bu rëy bu rëy mat na dërëma mutul dërëm mat na genn wàll dërëma kon de biddaa jarul daal dëgërlu ci marché ci sunna ci sunna te xam ne biddaa bu feeñee ci marché du jar sax bu rëy sam tëj dana way loolu mu ne satub dem ba bunna na ngay xeñtu sunna lu dul sunna bonna lu bon bul ca jëm loolu mooy yàlla wax rek dama bëgg rek dama bëgg setal dërëb suñu mag ñu baax ñi rek nga alquran laay tudd ak hadis jublu ma waxe kooki kooki ki leen wax loolu sama baaye te sama baaye jàngalu ma nekk lii waxam déedéet waaye dama bëgg ñun ñi bëgg a tuubaal mag ñi ñu xam ne mag ñee baax noo bon mag ñee jub noo dëng noo jaarul ci li mag ñi jaaroon mag ñi jaarloo wuñu lu dul sunu yàlla jaarloo sañu nu ko ñeme wuñu ko waxuñu ko defuñu ñun ñii noo jàdd yoon wa imam malik mi ni latoo ba tax nu bàyyi ci sunna sayyidina muhammad sala alai sallam latoo aw ngiram daana faral di wax baytu wa xayru umuri diini ma kaana sunnatan wa charru l umuri l muhdathatu l badaa'i li baax ci mbiri diine mooy lay sunna la bon la ca yées la ca bon mooy biddaayo ak sante loolu la imam malik daan wax te nun nee na nu imam malik mooy sunu sëriñ te bis bu ne nu jàdd sunna sayyidina muhammad sal allahu alai wa sallam léegi nag damay teg fële wax imam malik teg fële waxi sëñ xaadi teg fële waxi ñëpp ñëw ci waxi borom asmaan ak suuf kooku moo war a wax moo sañ a wax te moo waxi ku dul moom da nga na jot liy waxam mbaanu fët yàlla dani ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen muhammad jox jël leen lu leen tere bàyyi leen yàlla dane wa man yutii rasula faqad ataa allah ku topp muhammad topp nga yàlla yàlla dane falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigali muhammad nañ moytu fitna dal leen wala mbugal mu metti mbokk jiit yi loolu lépp li ma ci bëgg a waxe mooy maanaam yow mi bëgg a jaamu yàlla yow mi bëgg a wéetal yàlla ci ak jaamu na nga xam ne li nga koy mën a jaamoo nag mooy li mu santaane yàlla kenn du ko jaamu ci li mu santaanewul bu ko defee nga fexe ba jaamu ko ci li mu santaane ci ay jëf te jëf yooya bul réere ne am na ci ay jëf yu aju ci xol ak ay jëf yu aju ci ab cër ci ay cër nga fexe ba xam lépp na nga fexe ba wéetal yàlla ci sa xol ci jëfi xol wéetal yàlla ci say cër ci sa ay jëf mu ngoog te itam foo gis kuy jaamu keneen ku dul yàlla bul reconnaitre na jaamam googee dëgg la wala yoon la wala am na njëriñ loolu mooy wéetal yàlla ci tawxidul uluhiya tawxidul uluhiya ba tey mooy nga jébbal yàlla sa bopp ak sa lépp yàlla daa wax ci alquran ne wa anibuu ila rabbikum wa aslimu lah yàlla nee na dellu si leen ci seen boroom te jébbalul leen yàlla aslamtu nafsi yàlla moo ko yelloo du ab sëriñ kët xammelee ni pelloo moo tax ba yàlla naa xaliilu aslimi mu naa ko aslamtu li baarin nasam id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil aalamin yàlla daa wax yeneen ci yàlla ibrahima ne ko jébbalul gaa ñu yàlla nee nu jébbalu nan leen jébbalu ci yàlla lu mu santaane lu def lu mu tere lu ba loolu mooy tawxidul uluhiya mooy weetal yàlla ci uluhiya yàlla nana ci yàlla dimbali bu ko defee yow junit bi doo am dara lu jëm fenn fu dul ci yàlla doo def dara ndara du yàlla tax doo yëngal dara ndara du ci yàlla la yëngoo te ci la jëm loolu mooy weetal yàlla ci uluhiya saa borom yàlla mi ngi nuy jàngal tawxid jooji ci alquran ci suratul an'am téeméeri aaya ak juróom benn fukk ak ñaar ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñett qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamin laa sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul waxal yow muhammad qul waxal yow julit bi gaay ni deglu len yalla bu ne waxal da ngay bessal ak deglu da ngay bessal tam pass pass ci so degge jeffe deglu len qul yalla neena waxal neel inna salati sama julli yeb wa nusuki ak sama rendi wa mahyaya ak sama dundigi lepp wa mamati ak sama de lillahi yalla mom lepp rabbil alamin yalla may borom bi ndako ni mo sen bu wa bidhalika umirtu wetal yalla gu mel noni ci jaamu mom lañu ma sant wa ana awwalul muslimin taman may njaal benuk ñu jeblu ci yalla gaani ndax jeblu ngeen ndax jeblu ngeen ndax jeblu nañu nañu bessal suñu njebal ci yalla lu mu santana ñu def lu mu terenu bayyi yalla ay borom lepp ak ñepp ak fep buñ ko defé aduna jak alakhirah jak yalla ñu ci yalla boole dimbali tawhidul uluhiyyah nonu kon tawhidul uluhiyya dafa am ñaari taraf ak wasifa taraf bu ñëk bi moy minda fon mu neew doole te moy nit minda fon mu bari ay soxla te mu ñu ci faj ben te moy nit ak ku nit doon rek lu mu mëna xam ak lu mu mëna am ak lu mu mëna day ak ku mu mëna doon minda fon mo xamne du dañ mukk di ut ku koy katanal ku koy fajal ay soxlam ku koy andil ay njariñ diko fangal ay lor koke moy nit moy taraf bu ñëk bi taraf bu ñaarel bi moy borom moy bour bu am katan bu am lepp man lepp sañ lepp deg lepp xam lepp tedd lol xereñ lol jaam ko di deug te jaam ko rek am njariñ koke moy yalla subhanahu wa ta'ala ñaari taraf ya ngok taraf bu neew bi doole negatif ak taraf bu am bi doole lepp positif taraf bu jëk bi moy nit ak lompañ lepp ak manki lepp moy nit taraf ñaaral moy yalla ak mat lepp moy yalla ak li dox seen digënté li dox seen digënté moy lan moy wétal ko ci uluhiyya moy ay fas fas yo wara fas yo jinit bi ak ay wax ak ay jëf yo xamné yalla da sét bëna fas fas yi ñoma neex wax yu mel ni ñoma neex jëf yu mel ni ñoma neex ci lay yobbo aljana ci ñak ko def ci lay yobbo safara fas fas yoyé ak wax yoyé ak jëf yoyé neex yalla nga diko def te diko defal yalla dong tay def lepp ngir yalla te selal ko lolé moy tawhidul uluhiyya bu ko defé nga xamné kon tawhidul uluhiyya ay jëf la waye da ci am ay jëf yu aju ci xol ak ay jëf yu aju ci cër nga fa siyene jëfé yépp yi aju ci xol niki gëm gëm ci xol la né ak jaamu la gunu amel yalla ak tafelu jaamal tafelu jaamal du ko tafel bi nga top sa jabar wala sa dom wala sa xarit tafel gogou xéetu tafel la gu reuy go xamné yalla rek ko mom ak ragal yaakar wakirlu ñaan sakku yalla wala sakku nimbal ak top mutlak gu amul condition lo ci mboyal señu ak sayba lolou ay jaamu yalla la yo xamné ci xol la aju yalla da ko soxla ci xol bi da bëgg nga jox ko ko te bu ko boole kenn ak yalla gëm moy lan gëm moy nga dëggal yalla nga nangu ne yalla amna te li yalla ne amna it amna yalla amna te li yalla ne amna amna soko gisse ak boko gisul boko xame ak boko xamul nga gëm lolu gëm ne yalla amna te moy borom ñepp ak lepp ak fep mbolam li yalla bëgg ko gëm dama ne malaaka ye téré ba ko kaw asman yenenti yawm alqiyamati aljana safara tikhaj tikhaj akub dogal yoyu yep ay mbir la yo xamne yalla da bëgg ko gëm ci xaybu nga gëm ko lolu moy ngëm nga nangu ne mom dong moy rab mom dong ngay bur mom dong nga yor def ak dindi tay tam nga nangu ne ku saxa ku saxalal adubu bi yakenen kudul yalla bokale kat nga kon lolu moy gëm ngëm jëfi xol la yo xamne yalla da ko soxla ci jamm ak ciofel ciofelu jaamal yalla ko mom da ngay sopp yalla ciofel gu amul dayo sopp yalla ba sopp mbolem ñi yalla sax sopp ci jaamam ñi ak li yalla sopp ci jëf yi ak melokan yi non lañuy sopp yalla da ngay bëgg yalla lool bëgg li yàlla bëgg ci ay pas pas ay aki wax aki jëf ak ñi yàlla bëgg ci jaam ñi. Am na ay jaam ñoo xam ne yàlla da leen a bëgg, du am na jaam ñoo ñoo fexeel ba xam leen te bëgg leen ngir yàlla. Yàlla day bëggub jaamam nga bañ ko, bu ko def yàlla day daa bëgg sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon nañ ko bëgg, nañ ko bëgg. Yàlla daa bëgg képp ku topp sayidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah.